ตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันเรียนแบบพระพุทธเจ้าเรียนแบบอื่นแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวางแผนไว้เรียบร้อยไม่ใช่นั่งสมาธิแบบเลื่อนลอยเมื่อพระองค์อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมอายุได้29ปีก็นับว่าเป็นคนใหญ่รู้จักผิดถูกชั่วดีตามธรรมชาติแล้วท่านก็ได้เห็นนักบวชสมัยเสด็จผ่านไปมาว่านักบวชนี่แหละทางที่จะออกจากทุกข์ได้เมื่อท่านมีโอกาสก็จะถือแบบนักบวชนี่แหละทีนี้เมื่อท่านจะออกจริงๆท่านวางแผนของท่านเรียกว่าลึกลับพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่นาแม่เลี้ยงป้อนข้าวให้น้ำนมก็ไม่รู้คือพระองค์ไม่บอกใครทั้งนั้นถ้าบอกแล้วเรื่องมันจะมีอุปสรรคเพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ท่านบวชจะให้อยู่พระพุทธบิดาอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชหน้าตาจะได้ใหญ่โตมโหฬารว่าลูกชายได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิธิราชเป็นใหญ่ตั้งแต่รัสเซียจนถึงอเมริกาแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงใครทั้งนั้นวางแผนเสร็จเรียบร้อยว่าจะออกเวลาไหนคนทั้งหลายจึงจะไม่มีอุปสรรคแม่นายฉันนะนายม้าก็ไม่บอกเมื่อพระองค์คิดได้ว่ามนุษย์นั้นเที่ยงคืนมันก็นอนหลับจะออกแต่หัวค่ำก็ไม่ได้จะออกจวนแจ้งสว่างมันก็ตื่นนอนเที่ยงคืนมันนอนหลับหมดทุกคนส่วนมากพระองค์ก็เอาเที่ยงคืนแต่ไม่ได้บอกนายฉันนะพอจวนจะเที่ยงคืนยังเหลืออยู่ประมาณสัก30นาทีก็ไปบอกนายฉันนะเลยว่าให้ลุกขึ้นแต่งม้าเราจะออกบวชแล้วห้ามพูดห้ามคุยอะไรทั้งนั้นนายฉันนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งม้าเลยเสร็จแล้วก็มาบอกมาเรียนมาทูลพระองค์ก็ขึ้นมาเลยไหมขี่ไปเลย เนี่ยก็คงจะในขณะที่บอกนายฉันนั้นแล้วก็จะไปบอกนายประตูตามธรรมดาประตูพระราชวังมันต้องมีคนเฝ้าให้เปิดประตูแล้วก็ไม่ให้พูดอะไรเกินไปเราจะออกบวชพอขึ้นมาก็วิ่งออกไปได้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็มาวิ่งตลอดเรียกว่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงจนพ้นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แจ้งเป็นวันใหม่ก็หยุดพักเลยบัดนี้พระองค์ก็ตัดเกศน่ะตัดเกศตัดผมตัดเกศาด้วยพระขันไม่มีมีดโกนมีดโกนหนวดเหมือนสมัยนี้หรอกเอามีดแบบตำรวจทหารมันแขวนไว้ในแอวตัดอ่ะผมแขกก็แบบเดียวกับผมจีนเนี่ยผมเปียนั่นเองล่ะมวนมวนมาก็ตัดที่เดียวก็เสียงทายว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆก็อย่าให้เส้นเกศานี้ทั้งหมดตกลงแผ่นดินให้ขึ้นไปสู่อากาศโยนออกไปโยนไปก็เทวดาพันนี้เทวดาที่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาพันเอาพานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีย์ไว้ที่ธาตุเกศแก้วจุลมณีแต่เพิ่นไม่ได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันแล้วว่านิมิตเป็นพระเจดีย์ตามตำนานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองทิศใดก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปเพราะว่าได้แต่มันเป็นทรงเจดีย์ถ้าเกศแก้วก็ไปไหว้ที่นั้นส่วนพระองค์ก็ถือเพศเป็นนักบวชแล้วบัดดูจะอาบน้ำชำระกายเสียก่อนถือเพศเป็นนักบวชสมาทานตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์อะไรเป็นนักบวชองค์หนึ่งแล้วก็เอานายฉันนะมาสั่งให้พาเอามากกลับไปกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยเครื่องนุ่งห่มของมาจากกรุงกบิลพัสดุ์ให้ทูลไปบอกพุทธบิดาด้วยมามันแสนโลมันรู้ว่าเอ๊นายเราจะไม่กลับแล้วมองดูศีรษะกับตัดผมเปลี่ยนเพศจะไม่กลับแล้วเลยกั้นใจตายหัวตามตำนานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นตาวติงสาเขากลับแต่นายฉันนะนายมาพระองค์ก็เดินทุดงองค์เดียวแล้วมันเข้าในเขาหิมาลัยถ้ำที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาเขาที่ไหนสูงที่สุด ยอดอวเลกพระองค์ก็ไปภาวนาบนน้ำแข็งก็ไปภาวนาทะเลสาบน้ำแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลุกมละเขาในประเทศอินเดียได้ 6,000 ศาก็พอดีอายุของพระองค์ได้35จึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเดอินเดียผ่านกรุงราชคฤห์จากกรุงราชคฤห์มาถึงที่พุทธกยาจังหวัดพุทธกยาหรือต้นไมโพนี่60กิโลพอมาผ่านกรุงราชคฤห์เวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ของกรุงราชคฤห์คนกรุงราชคฤห์ไม่เคยเห็นผู้ชายสวยงามปุริสลักษณะไม่เคยปรากฏผ่านไปนั้นแม้แต่คนเดียวพอจะทั้งหญิงทั้งชายทำการงานยังบ่ได้แล้วมันตื่นเต้นแก่จึงไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าจะเป็นคนหรือเทวดาก็ไม่รู้มาบินธบาตมาในเมืองเพื่อให้พระองค์รู้พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดบอกพวกบริวารว่าให้ไปดูห่างๆถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บิณฑบาตแล้วท่านก็คงจะไปฉันบิณฑบาตเสวยอาหารที่ใดที่หนึ่งริมน้ำแหละถ้าเป็นเทวดาก็จะหายไปไม่ปรากฏราชบุรุษก็ตามดูพอได้อาหารพอฉันแล้วท่านก็ไปที่น้ำที่นั่นเรียกว่าตะโปธารามเป็นน้ำร้อนน้ำขุ่นไหลจากภูเขาพระองค์ก็ไปฉันที่นั้นก็ไม่ไกลจากนั่นเท่าไหร่จากวังของพระเจ้าพิมพิสารพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้เดี๋ยวนี้ท่านกำลังฉันบิณฑบาตกินข้าวอยู่ที่ริมน้ำพระเจ้าพิมพิสารเวลานั้นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแขกอินเดียนี้ก็คงใช่มากนั่นแหละรถมากขี่มากก็ลอกไปก็ลอกไปนะไปถึงก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างใดมาอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงกบิลพัสดุ์เพราะว่ากรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าพิมพิสารก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพ่อแม่เป็นมัดเป็นเสี่ยวสหายกันไว้ชื่อสีทัตถะราชกุมารเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันพอได้ข่าวว่าเสี่ยวสหายมาก็เลยบอกโทนบอกว่าไม่ทอดไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันมาเราก็ดีล่ะจะแบ่งแผ่นดินหรือแบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไว้สมัยนั้นเพิ่นทำไร่ทำนากันบ่ได้เก็บภาษีเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ทำไร่ทำนาแบ่งแผ่นดินกันแบ่งรัศดรตามแผ่นดิน พระพุทธเจ้าของเราแม้ยังไม่ได้ตัดก็ตามแต่ท่านไม่เอาแล้วท่านบอกว่าจะให้อยู่นั่งอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแบบคนเป็นนักบวชมันกำลังแสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะให้อยู่คฤหัสถ์ญาติโยมอย่างนี้ไม่เอาละสละมาแล้วจากกรุงกบิลพัทแล้วก็สละมาได้ตั้ง6ปีแล้วไม่ต้องการอะไรอย่างพระองค์อีกแล้วเจ้ากิมพิสารก็ฉลาดถ้าพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาวนาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดข้าด้วยพระองค์ก็ได้ถ้ามันได้ตรัสรู้พระองค์ก็ลาที่ว่า60กิโลเมื่อไปถึงก็พอดีได้ไปผ่านนางให้เข้านางอย่างพอฉันแล้วก็เสียงถาดในแม่น้ำไกลๆต้นโพแล้วก็ไปถึงต้นโพมันเป็นเหตุบังเอิญนะตามตำนานว่าต้นโพต้นนั้นก็งอกขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าของเราอายุต้นโพก็ได้35ปีกำลังสวยงามเป็นลมเงาดีที่สุดพระองค์ก็ฉันจังหันแล้วก็เสวยอาหารแล้วก็ไปอยู่นั่นตลอดวันไปเห็นเข้าแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้แหละเราจะภาวนาให้มันเต็มที่ก็พอดีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งก็มาเห็นเข้าว่าพระฤาษีต้นนี้ตั้งแต่เช้าและไม่มาแล้วก็ไม่ไปไหนเห็นอยู่บริเวณร่มไม้ต้นนี้จนเย็นๆก็ไม่ไปไหนคงจะนอนที่นี่แน่จึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้8กรรมมาถวายพระองค์ก็รับเอาหญ้าคา8กรรมมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้นไม้โพนี้ได้ชื่อภายหลังก่อนเขาเรียกไม่อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็เรียกว่าไม่โพธิหรือไม่สลีภาษาเชิดเนื้อเขาเรียกไม่สลีคือสลีตัวภาษีสคลอสลายีเขาอ่านหมดทุกตัวไม่สลีไม่สีมหาโพธิ์นั่นเองนะเวลาเข้านั่งที่พระองค์ปูอาสนะด้วยหญ้าคาทั้ง8กรรมก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั้นนั่งแบบไหนนับไม่ถ้วนมาบัดนี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิแล้วมันเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาอนาปานลมหายใจเลยก่อนที่จะนึกบริกรรมภาวนาพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนก่อนๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อย่างที่เป็นมาแล้วก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นสละชีวิตลงไปคือจะไม่ลุกไปแสวงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอีกยอมอดตายดีกว่าใจมันไม่กล้าแต่ถ้าหากว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเสวยอาหารช่วยมนุษย์และเทวดาอินพรหมต่อไปพระองค์ก็นั่งภาวนาแล้วไปเมื่อนั่งภาวนาแล้วกิเลสมารสังขารมารขันธมารหมายความว่ามารทุกอย่างลุ่มมาแล้วมันลบแทนแก้วพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตายนั่งตายกำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทำเพราะเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาจริงมาลมเข้าลู่ลมออกก็กำหนดลู่จิตใจดวงผู้ลู่มาลู่อยู่ที่ลมเข้าออกเคยคิดไปห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหอปราสาทราชมณฑลไม่ให้ไปโยที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลา พอจิตสงบระงับลงไปบ้างก็นึกถึงความตายได้ว่าลมเข้าลมออกนี่บอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้เราก็ตายเข้าและออกเป็นที่ตายได้นึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ท้อแท้ในหัวใจจิตใจปลอดโปร่งไปโดยลำดับในคืนวันนั้นและค่อนคืนไปประมาณนั้นจิตใจของพระองค์ก็กล้าหาญสามารถตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภได้ตัดกิเลสความหลงได้ตัดกิเลสพันหาตัณหาร้อยแปดได้คือจะไม่ทำตามอำนาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญที่สร้างรูปสร้างนามให้พระองค์ก็ดีสร้างรูปสร้างนามให้บุคคลผู้อื่นก็ตามก็เรื่องกิเลสตัณหาราคะตัณหาโลภะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญพระองค์ตัดขาดคือว่าตัดในใจของท่านว่าเราจะไม่หลงไหลไปตามเรื่องโลกอารมณ์อารมณ์เหล่านี้ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวพระองค์เตือนว่าลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายทันตายนี่ภายในร้อยปีคนในสมัยนั้นไม่เกินร้อยปีเกินก็ไม่พ้นจากความตายต้องตายแน่ๆจิตของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอาถรรพ์ตัดได้ขาดไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่กลัวว่าใครจะมาติเตียนนินทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีท่านก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่สนใจ ตัดกิเลสความโกรธอยู่ในใจมันหมดสิ้นตัดกิเลสราคะตัณหาในใจของพระองค์เอาจนหมดสิ้นตัดกิเลสอวิชชาความไม่รู้ออกหมดจิตของพระองค์ก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทุกอย่างนี้อย่างนี้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือว่ามึนซาอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ยึดไม่ถือก็ได้ตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เอาที่นี้ตายถ้าได้ตรัสรู้จึงจะยังชีวิตต่อไปคือพระองค์เอาชีวิตแรกก่อนความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ได้ง่ายๆแม้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านก็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนี่ยเจ้ากิเลสมารสังขารมารขันธมารมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอกลัวเจ็บเจ็บหลอกเล็กน้อยก็กลัวมันจะเป็นมากกันเจ็บมากกลัวมันจะตายพระองค์เรียกว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องย่อท้อกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบตั้งมั่นตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาเอาจนหมดสิ้นเมื่อตัดละกิเลสตัณหาได้แล้วก็ละวาสนาอากินสิ่งที่เคยเป็นมาที่ไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าวาสนาเลิกละได้หมดทีนี้พระองค์ก็เรียกว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจิตใจของพระองค์ก็บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ต้องให้ผู้ใดมารับรองว่าถูกหรือผิดพระองค์รับรองเองพระองค์ละกิเลสความโกรธได้เองละกิเลสความโลภได้เองละกิเลสความหลงได้เองพระองค์รู้เองเข้าใจเองเลยตั้งแต่บัดนั้นมาจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเหมือนแต่ก่อนมาเพราะความเศร้าหมองขุ่นมัวนั้นคือกิเลสความโกรธโกธะความโกรธโลภะความโลภความอยากได้ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากได้อะไรต่อมีอะไรจิปาทะนับไม่ถ้วนนั้นพระองค์ตัดได้หมดไม่เอาคือว่าไม่เอาหยุดเมื่อพระองค์หยุดได้จิตใจของพระองค์ก็โล่งโปร่งเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่ยึดไม่ถือแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรมดาเนื้อหนังมังสังของมนุษย์ที่ยังไม่ตายก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแต่พระองค์ไม่ยึดว่าพระองค์เจ็บพระองค์แก่พระองค์ไข้พระองค์ตายวันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของเขาต่างหากช่างมันเถิดจิตใจที่พระองค์ภาวนาตัดละกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นสำคัญกว่า ทีนี้จึงให้พากันนึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านะเป็นพุทธพุทโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดตัดกิเลสความโลภไม่ได้เป็นใจดำเป็นแม่ใจดำไม่ใช่แม่ขาวแม่ชีเพราะนั้นวันนี้ตัดนะมันขาดกิเลสความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้ใสสว่างไม่ว่านุ่งดำนุ่งสีนุ่งขาวเอาใจขาวเป็นหลักใจภาวนาใจขาวไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าให้อภัยทานเป็นการให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเขาไม่ดีถ้าเรามีปัญญาพอสอนเขาได้ก็สอนไปสอนเขาไม่ฟังก็ไม่โกรธเฉยให้ได้ทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งเนนเนนน้อยเนนใหญ่ตัดกิเลสให้มันหมดโซเฟอร์โซฟาตัดกิเลสให้มันหมดตั้งใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดได้ละได้วางได้เรามันคาอะไรเพียนเพ่งดูในจัดจิตใจของตนเอาให้มันรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ให้มันวุ่นวายไปจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มั่นเอาให้จริงเรียกว่าตั้งใจลงไปทำให้เต็มที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทำมันเลยความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆเป็นจิตใจเลิกละกิเลสตัดกิเลสในจิตในใจได้จริงๆถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตไม่ได้ตายเสียดีกว่าอยู่ให้มันหนักแผ่นดินไปทำไมกินข้าวสุกปลาตายกินหน่อไม้อยู่ทำไมละกิเลสในใจไม่ขาดสะบั้นหันแหลกจะไปถอยความเพียรพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งพึ่งแล้วก็ทำตามอย่างพระอริยสงฆ์สาวกพระอริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชเด็กเล็กขณะอายุขณะ7ขวบท่านก็ภาวนาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอรหันตาสีที่พระสงฆ์ท่านนุ่งห่มนั่นคือว่าสีเหลืองคำว่าสีเหลืองไม่ได้หมายถึงว่ามันเหลืองเป็นสีใบไม้แก่สีเหลืองใบไม้แก่ธรรมดาใบไม้แก่มันมีแต่จะร่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนักบวชนี้คือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบนะมันแก่มันหล่นลงมามันตายเพราะนั้นจงภาวนาเอาจริงตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นน้ำใจอันใดมันกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายไม่ให้มีพระพุทธเจ้าสอนว่า ฆ่ากิเลสให้มันตายคลายกิเลสให้มันออกละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปเอาให้ได้ทำให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกเป็นสาวกของเราตถาคตถ้าละกิเลสตัณหามานะในจิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ของพญามารผู้กังวลวุ่นวายผู้เบียดเบียนผู้ฆ่าผู้ทำลายมารนั่นคือผู้ฆ่าใครไปยินดีพอใจกับกิเลสมารสังขารมารมารตัวนี้คือมันคอยฆ่าคอยทำลายคอยกีดกันจะภาวนาทำความเพียรเมื่อใดมันคอยกันกีดกันไว้จะนั่งภาวนาตอนเช้าก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ภาวนาฉันจะนั่งวันละภาวนาตอนสายก็ว่ามันร้อนกลางวันก็ว่าเหงื่อไหลไข้ร้อนย่อยนั่งไม่ได้กลางคืนก็เรียกว่าไข้หลับไข้นอนพวกมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อไปหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจนี้ให้ได้ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพุทโธนี่แหละพุทโธธัมโมสังโฆรวมจิตรวมใจลงไปชีวิตของเราทุกคนมีความตายเป็นผลที่สุดไม่ตายเวลาเด็กมันจะต้องตายเวลาหนุ่มไม่ตายเวลาหนุ่มจะต้องตายเวลากลางคนคนไปเป็นคนแก่คนชราไม่มีทางที่จะหลบหลีกเหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้ฝนน้ำไหลน้ำซ้อทุกปีทุกปีไม้ต้นนั้นย่อมโค่นลงมาตายคนมีอายุแก่ชรา40-50ไปหน้าตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกตายแล้วได้อะไรไปไม่มีใครหาหามสมบัติในโลกนี้ไปได้แม้แต่คนเดียวอย่าว่าแต่สมบัติทรัพย์สินเงินทองความสุขสะดวกภายนอกเลยร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งได้มาจากท้องแม่ก็เอาไปไม่ได้ตายเวลาใดก็ทิ้งที่นั้นถ้าไม่มีผู้อื่นเผาผีจีกระดูกก็จะมีแมลงวันมาไข่เอาหนอนใส่แล้วนอนก็กินเลือดเนื้อร่างกายจนหมดสิ้นยึดใหญ่มายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูก็รู้ผมเป็นของเราไม่มันก็เฉยไม่ว่าขนเป็นของเราไม่มันก็เฉยอาการ32เป็นของเรามันเฉยทั้งนั้นเขาไม่ว่าใครเป็นคนว่าผู้ว่าก็คือว่ามารกิเลสมันว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าข้าเป็นนั้นข้าเป็นนี้นั่นแหละคือว่ามารกิเลสมารกิเลสราคะมารกิเลสโทสะมารกิเลสโมหะมารกิเลสอวิชชาตัณหามันปิดบังไม่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาละกิเลสจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในโลกในวัฏสงสารตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันผูกไว้ตัณหาทั้งหลายมันมัดไว้ตัณหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอ ตัณหารักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกสุกตีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้นั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงคราวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เอามันจริงต้องระลึกถึงพระองค์ผู้เป็นสัพพัญญูพุทธะพระองค์ละได้หมดทุกอย่างทุกประการทำไมเราจะมาคาอยู่ข้องอยู่ติดอยู่หลงไหลอยู่แค่ปลายลิ้นยินดีพอใจอยู่แค่รสอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในรูปยินดีพอใจอยู่ในเสียงยินดีพอใจอยู่ในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มาหมักหมมอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วปูนับปูนังมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้นยังจะมาเกิดต่อไปวุ่นวายต่อไปอีกไม่เอานั่งภาวนาภาวนาละกิเลสเดินแมทไหนก็ภาวนาละกิเลสเอาให้หมดเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสให้มันหมดมันสิ้นอย่าไปมัวสงสัยนั่นสงสัยนี่อยู่นั่นแหละตัวมารกิเลสฆ่ามันตายหมดทำลายให้หมดสิ้นเอาให้จิตใจเข้าถึงอาสวัคคายานจนถึงญาณอันรู้ได้ว่าอาสวะกิเลสในใจได้หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นอย่าไปกลัวตายมันไม่พ้นตายหรอกได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ตายเมื่อเด็กมันตายเมื่อหนุ่มไม่ตายเมื่อหนุ่มมันไปตายกลางคนไม่ตายกลางคนมันก็ไปตายแก่ชรามันจะตายแบบไหนก็เท่าๆกันถ้าละกิเลสราคะโทสะไม่หมดตายแล้วมันก็เกิดมาอีกถ้าตัดละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิหมดสิ้นตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในภพต่างๆต่อไปอีกพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาละกิเลสท่านไม่ใช่บวชมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มกิเลสให้มันมากพระพุทธเจ้าท่านไม่เพิ่มท่านให้ลดให้ละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปผลที่สุดเอาให้มันหมดสิ้นความคิดว่าละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่ต้องว่าอันนั้นมันความคิดของคนโบราณดึกดำบรรพ์คนขี้เกียจขี้ข้านภาวนาต่างหากพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ท้อถอยท่านภาวนาละกิเลสจนหมดสิ้นแล้วก็มาต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์ละกิเลสได้หรือไม่ใจของตัวเองมันมีกิเลสอะไรอยู่มันก็แสดงอยู่นั่นใจความโกรธยังมีอยู่มันก็แสดงอยู่นะเป็นใจเสือใจเสือใจที่โกรธใครทำอะไรข้างหือมีแต่ท่าจะโกรธอย่างเดียวใจโกรธใจโลภใจหลงใจกิเลสตัณหาเลิกละตั้งแต่นี้ต่อไปให้มันหมดสิ้นทุกคนแล้วจะเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนา ถ้ามันละกิเลสตัดกิเลสได้แล้วนั่งแบบไหนมันก็เป็นภาวนานอนอยู่ก็เป็นภาวนายืนอยู่ก็เป็นภาวนาพูดอยู่ก็เป็นภาวนาทำอยู่ก็เป็นภาวนาคิดอยู่ก็เป็นภาวนาภาวนาที่แท้จริงมุ่งหวังเพื่อตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหมดทั้งมวลให้หมดสิ้นไปในหัวใจฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่อย่ามากลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นกลัวตายอยู่เลยถ้าถึงเวลาเจ็บอยู่แบบไหนมันก็เจ็บถ้ามันได้เวลาตายอยู่แบบไหนมันก็ตายตายแบบไหนมันก็เท่าๆกันถ้าตายละกิเลสตัณหาได้แล้วมันก็ตายได้มันก็ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าจิตเรายังจะมาห่วงอะไรในธาตุสี่กันห้าในกิเลสกามวัตถุกามอยู่ก็ทุกข์อย่างนี้แหละไม่รู้พุทโธอยู่ในใจไม่รู้ธัมโมอยู่ในใจไม่รู้สังโฆอยู่ในใจจึงได้มัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศลักษณี สัพเพติโยวิวัตตันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอะภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง อย่างเมื่อวานนี้ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมาทอดผ้าป่าวัดธรรมผาปองเรานี่แหละมันก็แสดงอยู่ในหลักอันเดียวคือว่าความตั้งจิตเจตนาก็เพื่อมาทำบุญกุศลแต่ว่าบุญกุศลเมื่อมีคนมากมันก็มีเป็นอกุศลขึ้นมาก็มีอย่างว่าจัดกระบวนรถมันมากต่อมากแล้วก็มีรถเล็กคันหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมาชนกับรถใหญ่ทีนี้ชนกับรถใหญ่นอกจากรถนั่นมันเสียไปหักมุ่นวายไปยังเอาคนตายไปอีกตามข่าวว่ามีคนเจ็บและคนตายตายไปแล้วสองคนแล้วก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ก็มีในแลความตายนั้นมันมีอยู่ทุกมุมโลกมีอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคนพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงตรัสไว้ว่าจงนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกเราสูดลมหายใจเข้าไปถ้าลมหายใจเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้นั่นเราก็ตายได้จงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่นึกเล่นๆคือนึกมองให้ทะลุไปว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ความตายมันมีอยู่ตลอดกาลแต่เมื่อเราไม่กำหนดพิจารณาก็มาหลงเพลิดเพลินดีใจเสียใจอยู่กับอารมณ์เรื่องราวตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันเป็นของเก่าแก่เป็นเหตุให้ใจเรามาหลงอยู่ในที่อันไม่จบไม่สิ้นนี่เอง จงพากันนึกภาวนาว่าตายตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ที่พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่าจงพากันนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเป็นจึงเป็นการเหมาะสมแล้วที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าจะเป็นเดือนใดปีใดก็ตามวันใดก็ช่างวันใดก็ให้ถือว่าเป็นวันตายได้พระองค์จึงตรัสว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าใจออกซึ่งความตายจึงจัดว่าเป็นคนไม่ประมาทมัวเมาถ้าผู้นั้นลมหายใจเข้าไปก็ไม่ได้นึกถึงลมหายใจออกมาก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองจะต้องตายชื่อว่าเป็นคนประมาทมัวเมาผู้เป็นไปเพื่อความประมาทย่อมไม่เจริญผู้นึกโยเจริญโยซึ่งมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจะมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสภายในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จงพากันนึกถึงมรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเถิดดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง ตอนนี้ไปนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิจงระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ท่านลิเริ่มบำเพ็ญพุทธบารมีมามีความตั้งใจมั่นไม่มีความหวั่นไหวทุกภพทุกชาติท่านบำเพ็ญทานบารมีฝึกฝนจิตใจของพระองค์ท่านให้ยินดีพอใจในฐานะบารมีนับตั้งต้นแต่ให้เข้าน้ำโภชนะอาหารแก่คนแก่สัตว์ให้เครื่องนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อมสบายให้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะบ้านเดือนให้ยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์เรียกว่าทานการให้อภัยแก่บุคคลผู้อื่นเมื่อผู้อื่นล่วงเกินก็ไม่ถือโกรธเรียกว่าอภัยทานพระองค์บำเพ็ญมาตลอดกาลไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาก็ตามเป็นเท่าพญามหากษัตริย์ ปกครองบ้านเมืองก็ตามทานการกุศลเหล่านี้พระองค์ประกอบกระทำอยู่เสมอไม่ทอดพละรวมแล้วแล้ววันนั่งสมาธิภาวนาจนมาถึงวันเวลาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสละชีวิตเป็นทานไม่เสียดายตายอยากในชีวิตที่เกิดมาอย่างพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อธิษฐานตายในที่นั้นอันนี้เรียกว่าสละชีวิตเมื่อเราทุกคนได้ระลึกถึงพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญมาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจนั่งก็พยายามทำใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นสิ่งผิดพลาดอะไรที่เป็นมาแล้วก็ตั้งใจใหม่ระลึกถึงคุณสะทานคุณศีลคุณภาวนาทำใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ให้มีความขัดข้องหมองใจให้สมกับว่าตั้งใจปฏิบัติอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในภาวนาลมหายใจเข้าออกมีอยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่นั้นขณะเดียวทุกครั้งที่ระลึกถึงลมหายใจก็เป็นการระลึกถึงชีวิตของเราว่ามีความตายได้ทุกลมหายใจหายใจเข้าไปถ้าเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายอันนั้นคนเราสมัยนี้ไม่สังเกตสังกาไม่พิจารณาก็เลยมาหลงสำคัญผิดคิดว่าเราเป็นคนอายุยืนยาวขาวไกลความจริงชีวิตของคนเราไม่ใช่วันคืนเดือนปีวันคืนเดือนปีนั้นเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของคนเราจริงๆก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่เมื่อลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่เราก็ต้องภาวนาทำใจให้ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวผืนใหม่ไม่ให้มันเปื้อนเปื้อเลอะเทอะอะไรทั้งหมดทั้งมวลใจมั่นคงต่อพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจใจมั่นคงอยู่ในคุณปรัตตนตรัยใจมั่นคงอยู่ในสมถกรรมฐานใจมั่นคงอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานใจสามารถอาถานในการที่จะสร้างคุณงามความดีของตัวเอง ให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ถอยหลังคนอื่นผู้อื่นไม่สำคัญเพราะว่าคนนั้นผู้อื่นนั้นเขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้เขาตายไปเองเมื่อหมดชีวิตเขาตัวเราสำคัญกว่าผู้อื่นชีวิตของคนเรานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปังชีวิตังชีวิตของคนเรานั้นน้อยนักหนาไม่ใช่มากมายมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออ